kuisha safari ambayo tayari imekwisha kwa zake juhudi alipokimbilia ni mbali mchosha akifikiria kurudi pole pole ndo mwendo kila kumbuka inamuuma kwanza viliumbwa vidole binadamu ndo kaunda uma anaamini yeye ni mwema na baya Mungu hahitaji samaki ana mengi ya kusema lakini mdomoni ana maji mwadikaje kwa ni moja story wage kamiliki msisherehe wala mjibishe tu viatu vya huyu binti alimfunza miezi tisa tumboni ndiye alimfunza kusambaa kabla ianze kusembea lakini babake alimzaa alishauri aache shule ili aolewe kwa sababu mama ana sauti anaona bora tu amuelewe bora olewe tuna ukijana japo hajamridhia moyoni kwa kuwa mwanzo shaujua haiwezi kumsumbua mwishoni kadri unavyomzengua paka uzidi nyanyua mkia ghafla kaitamani taraka kageuka kiruka njia bwana kajida.